Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Glidende gennemsnit, golden cross, candlesticks og gaps. Vi bevæger os ind i den tekniske analyse de næste 55 minutter. Jeg har inviteret to af de skarpeste på feltet med i studiet. Godmorgen og velkommen til Lars Persson og Claus Ikast. Godmorgen. Lars Persson, der kender vi sådan set rigtig godt. Claus Ikast, du har også besøgt os et par gange her i Millionærklub-studiet, men bare for dem, der ikke har lyttet med. Du har en fortid som teknisk analytiker i flere af de store danske finansinstitutioner, og lige nu der sidder du altså som analysechef hos Netdania. Der laver I analyser til, virksomheder i hele verden. Ja, vi laver workstation, og vi laver mobilapplikationer til hele verden, og vi holder webinarer for hele verden også, omkring teknisk analyse og hvordan der sker på markedet en gang om ugen. Men ellers så sælger vi vores produkter enten med vores egen navn eller som white label til store brugere. Og du sidder altså også og laver webinarer og på den måde er med til at hjælpe folk til at forstå de her kurver. For en ting er, at teknisk analyse er en masse kurver og tal, man kan sidde og kigge på, men det hele handler om, hvordan man tolker den. Og det har du gjort i rigtig mange år. Hvor mange år har du været med på det felt? Ked af at sige det, men i 40 år har jeg faktisk beskæftiget mig med at sidde og handle og tage risiko og lave teknisk analyse, så jeg har faktisk brugt det i praksis i rigtig, rigtig mange år. Så en vis erfaring kan vi godt sige, at du har opnået det med det. Det må du gerne sige, ja. Godt, det må være noget med håndsving, dengang, da du startede, eller tegnede det i hånden. Ja, tegnede vi det i hånden. Ja, hold nu op, mand. Der sad man med et papir og tegnede det. Okay, der skal ikke meget rysten på hånden til at få et forkert resultat. Men omvendt så giver det en helt anden følelse, man sad med det per håndkraft og lavede det. I stedet for, slår man bare på sin skærm, og så ser man der. Dengang havde man sådan en helt fornemmelse af, præcis den her streg ser sådan ud, ikke? Ja, spørgsmålet er, om det er blevet meget nemmere, selvom vi ikke skal sidde og lave det hårde arbejde selv. Det er jo fortolkningen, som jeg også var inde på, som gør det svært at lære at blive en god teknisk analytiker. Man stadigvæk, så kan man sige, en væsentlig del af teknisk analyse er jo også ens mentale. Psyker, det er jo lige så meget det, man arbejder med, ikke? Fordi vi kan sige, at vi har i dag, så har vi... Vi kan næsten ikke få bedre EDB-systemer, vi har de hurtigste, vi har de bedste data, vi har alt muligt, som hjælper os. Tjener vi flere penge i dag, end man gjorde for 40 år siden? Nej, det tror jeg ikke. Nej, det tror jeg heller ikke. Så det betyder nok, at det er nok 80% af det, der betyder noget, det er ens selv. Og de 20%, det er systemet. Men betyder det også, Claus Ikast, at alle os, som prøver at lytte til nogle af jer tekniske analytikere for at få en fornemmelse af, hvad vej markedet skal, betyder det også, at vi i virkeligheden burde kende menneskene bag analysen lidt bedre? Nej, det behøves man egentlig ikke. Man skal kende sig selv. Man skal vide, hvor er ens risiko, hvad risiko vil man løbe på det her, hvornår vil man indrømme, at man har taget fejl. Man kan sige, at jeg har en strategi, og Lars skal have en anden strategi, og det betyder jo, at jeg har en holdning, og Lars har en anden holdning. Der er ingen, der siger, hvilken der er rigtig. Vi kan ikke forudsige noget som helst. Vi kan forberede os på, hvad der kan ske. Og det er jo sådan set det væsentlige. Så man er også nødt til at forberede sig selv på, hvor vil jeg tage mit tab hen? Og er jeg klar på det, for eksempel? Det eneste, vi kan kontrollere, er jo faktisk vores tab. Mm. Alt andet, det er noget, vi håber på at kunne opnå gevinster. Ikke? Men min pointe var egentlig, Claus, at som jeg hørte dig sige det, så spiller jeres psyke, altså analytikernes psyke, spiller vi egentlig også på den fortolkning, som analytikeren er frem til. Jamen, det gør den selvfølgelig, men det, man prøver med teknisk analyse, er ligesom prøve at fjerne cyklen lidt, og så sige, at vi sætter nogle niveauer for det her, og prøver at bestemme på forhånd, inden vi går ind i en investering, hvor vi vil agere hen. Ikke? Mm. Alt sammen meget spændende. Vi vender tilbage til det. Vi skal selvfølgelig også lige have åbnet markedet, Lars Persson. Ja. Det står du for. Det vælter ind med regnskaber om ørerne på os. Hvad kan du tage fat i til mig? Jamen, der er både til vands, til lands og i luften. Altså, vi kan jo starte med DSV, som falder. Jeg ved ikke om... Lav, han kommer ind med forskellige kommentarer også. Det gør han senere i programmet, ja. Men altså, en lille smule skuffende på bundlinjen her til morgen. For DSV. En omsætning på 79 milliarder og en bundlinje lige omkring 4. Og det var bedre end sidste år, men altså markedet havde forventet noget mere. En overskudsgrad, der kommer næsten op på 6,9 mod 6,5 sidste år. Men altså markedet en lille smule skuffet, og aktien sætter sig 2%. Og så... det markedet vel egentlig er mest interesseret i, Lars Persson, det er, hvor at den her Panalpina, det her Panalpina-bud, det kommer til at ende. Ender Panalpina med at sige ja tak, eller er de stadigvæk afvisende, som i hvert fald deres største aktionær var her i starten af ugen? De vendte tommelfingeren nedad på de der 26 milliarder, som DSV ellers havde budt for selskabet. Ja, det virker som om, at nogle af de mindre aktionærer stemmer lidt med fødderne og siger, at vi er ret godt tilfredse med det her, og vi skal måske også se i lyset af, at nu har vi haft så mange års fremgang i økonomien. Får man sådan en opbremsning, jamen, så er det også typisk transportsektoren, der bliver ramt, og hvad kan man så sælge selskabet til? Det kommer jo til at se dumt ud, hvis man om 3 år eller 4 år får et bud, der er lavere. Så spørgsmålet er, om man ikke skal slå til nu, og det tror jeg egentlig, de prøver at viske den store aktionær i ørerne lidt i øjeblikket og sige, prøv at vi har haft højkonjunktur i så mange år. Vi alle sammen ved, at lige rundt om hjørnet, der sker der noget. Det kan Claus jo lige komme ind på, når vi skal tale teknisk analyse, og det er de måske også lidt bange for. Så hvorfor ikke bare få pengene i lommen og så stikke af. Altså, det er nok det. Noget tyder i hvert fald på, at aktionærerne er uenige over hos Panalpina, om de skal sige ja eller nej tak til det her tilbud, hvor den lander. Det var der altså ikke nogen meldinger om i dagens regnskab for DSV. Nej, ikke hvad jeg lige kunne sige i hvert fald. Og det er jo også, fordi de stadigvæk er i gang med en dialog med selskabet. Altså, man har kastet det her tilbud, så det her, det handler om, hvad der skete i år 2018, og så skal man selvfølgelig skrive om, hvis der er store forandringer, men man ved jo ikke, hvad de vil vælge, om de vil tage tilbud eller ej. Mm. Så det er der, hvor vi kigger på hen af. Okay. Så er der Vestas, som også rammer en lille smule ved siden af. Nu skal jeg prøve at se det hav. Jeg ved ikke, hvor mange et hav af regnskaber åben her for morgenstøj. Jo, der var den flot fremgang på toplinjen med bundlinjen, men vi er jo en smule, hvilket jo indikerer også, at der må være noget prispres rundt omkring. Vi har også nogle indtjenings EBIT-marginen falder til 9,5 mod 12,4 sidste år, så der sker ting rundt omkring, som gør, at vi er inde i sådan en prispresfase for hele vindmøllesektoren. For vi har jo stået her og kunne se den ene order tøffe ind efter den anden, men det må altså være til lavere priser, kan vi konkludere. Der var jo et hav der i december måned, som sædvanligt, at de får en masse order ind der. Mm. Så det hænger lidt, og det gør så, at det danske marked er en smule ned for morgenstunden af 0,3, mens tyskerne ned med 0,5. Svenskerne oppe sammen med finnerne lige smule, og nordmændene nærmest uforandret. Så det er sådan en lidt grumset morgen, og hvis man kigger også over i USA, så er det jo også lidt svært ved at finde ud af, i hvilken retning pilen pegede. Altså Dow Jones var nærmest uforandret, og Nasdaq var nede på de store aktier, Google, Facebook, Amazon og Microsoft, de lukkede lavere. Så det var sådan, det er sådan en blandet landhandel, vi står sådan lidt og tripper. Og nu kan Claus jo fortælle, hvor meget det hele er stedet, når han kigger på sine grafer lige om lidt, og i forhold til den nedtur, vi havde, hvor hurtigt det er gået op. Men det er måske også, fordi vi lige har brug for at trække vejret, og fordi vi er løbet så hurtigt op, i hvert fald i min optik, og det tror jeg nok også Claus, han kan kommentere på. Så det er egentlig situationen lidt i øjeblikket. Jeg tror, vi har brug for en konsolidering. Ikke? En lille pause. Jamen, ja. Det skal I da få, Lars Persson. Der er sådan set masser af tid. Året er stadigvæk nogenlunde kun lige gået i gang, og der er også lang tid til, vi skal slå en streg i sandet. Der kan ske rigtig meget i 2019 endnu. Ja. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Jeg har besøg af Claus Ikast og Lars Persson. Vi sætter fokus på teknisk analyse og dykker ned i nogle af de tendenser, som der måske er, at de her ser lige nu i markedet. Vi får også Lars Svendsen med på banen sidst i udsendelsen, og du er selvfølgelig som altid velkommen til at blande dig også i debatten. Det kan du gøre enten på Facebook, hvor at kommentarfeltet som altid er åben til fri debat, og hvis du vil herind og tale med os, så er du meget velkommen til at skrive en sms. Nummeret er 42 600 247, altså 42 600 247. Du lytter til Radio 24/7. Statistik og fortidens kursbevægelser, det er den tekniske analytikers arbejdsredskaber. Men hvad kan det bruges til? Det skal vi høre om nu. Claus Ikast, en af de ting, som vi tit hører her i Millionærklubben, det er, at januar måned, det er sådan en god indikator for, hvordan resten af året kommer til at forløbe på aktiemarkedet. Kan du ikke sætte os ind i den sag og hvad det handler om? Jamen altså, det er jo en effekt, som vi har set, det har været opdaget eller talt om siden 50'erne, så det er jo ikke noget nyt. Og hvorfor det egentlig sker, det er der ikke rigtig nogen, der har kunne forklare. Der er forskellige fortolkninger af. Den ene er, at folk skattesælger i slutningen af det foregående år, og så køber de deres darlinger tilbage i januar. Det lyder ikke så sandsynligt. Det kan måske ske lidt mindre aktier end de store aktier, men at hele aktiemarkedet skulle blive flyttet på grund af det, det tvivler jeg lidt på. Så har vi den almindelige psykologi i mennesker. Der er jo sådan et eller andet, vi alle sammen har nogle nytårsforsæt. Nu får vi nytår, nu skal vi det ene, og nu skal vi det andet. Måske skal vi også ud og investere nogle af de penge, vi har fået sparet op på vores pension. Og så starter man ligesom på sådan en nyt år, og så starter vi helt på en frisk. Mm. Så jeg tror, det er sådan en anden psykologisk effekt, det er, at når vi ligesom kommer over det her årsskift, så er vi klar igen. Men dermed så lyder det næsten som, at januar altid burde være en positiv måned. Det er det jo ikke altid. Det er det bestemt ikke altid. Hvis vi ser bare et år tilbage, så det bestemt ikke specielt positivt ud i januar. Det var faktisk en af de værste januar, vi havde. Og det er også en, der ligesom falder lidt uden for statistikken. Men problemet er jo lidt, at vi ser et december måned. Den værste december har vi set sidste år, siden børskrakket i 29. Vi har set den bedste januar i 30 år, så vi har haft en ekstrem volatilitet her i år allerede på nuværende tidspunkt. Og som Larsen siger, der sker altså virkelig meget på markederne, hvor de virkelig blæser op og ned. Ikke? Den måde, som jeg kigger på januar på, er, at januar er egentlig en meget god guidance, synes jeg, til at sige, at vi har fået to ting indikeret i januar måned. Det ene det er, vi har haft en positiv udvikling. Nummer to det er, at vi har haft en meget høj volatilitet, som sandsynligvis vil præge markedet et langt stykke hen i året. Det, som jeg normalvis vil gøre, det er at sige, at jeg slår to streger i toppen og bunden af januar, og så siger jeg, hvor er de her henne, og så kan jeg sætte en alarm på mit system, og så får jeg en alarm, hvis en af de her to bliver brudt. Så længe vi kan arbejde over januarniveauet, jamen, så har vi en positiv stemning, ikke? Og så har folk, ligesom dem, der er kommet ind i markedet, stadigvæk den der gode følelse af, at vi er med på det her. Men vi kan meget hurtigt berøste tilbage, og hvis vi går ud af bunden i januar, så begynder det virkelig at se skidt ud, for så alle de penge, vi har fået ind, de begynder at gå ondt. Og så er vi inde i den her dårlige psykologi, hvor vi snakker med Kahneman om, det går dobbelt så ondt at tabe sine penge, som det den glæde, man har med at vende dem. Daniel Kahneman, som jeg er forfatteren bag den her bog, Tænke hurtigt og langsomt, Thinking Fast and Slow, tror jeg, på engelsk, en meget interessant bog, der dykker ned i, som alle burde læse, der er på det her marked, som jeg altså dykker ned i, hvordan vi mennesker egentlig tænker, og der er masser af gode indsigter i den, hvis man skal være investor. Claus, det handler altså om psykologi, og noget af det, du holder fast i, det er simpelthen, at folk, der er masser af nye måske på aktiemarkedet i januar måned, og de vil sådan hele tiden på en eller anden måde have en eller anden bevidst eller ubevidst reference tilbage til der, hvor de altså kom ind i markedet. Passede det i 2018? Altså, vi havde en dårlig januar, vi havde sådan set også et dårligt aktieår all over. Passede det med dine streger, hvis du satte det? Det passede egentlig meget godt, og det giver en meget god indikation om. Altså, det er selvfølgelig ikke, der er ikke noget, der er sikkert. Det er en god forberedelse til, hvor ændrer noget sig hen i det her. Ikke? Og man ved jo, hvis vi har kommet en masse nye penge ind i januar, hvis vi bryder ned under januars love, så er de her mennesker i tab. Og det vil sige, at de agerer ud fra den psykologi, der er, når folk taber. Mm. Og folk bliver presset, og det vil sige, at man er nemmere til at lade sin tab køre, fordi man håber på, at man når tilbage til sit købs- eller referencepunkt. Mm. Så du har sat, går jeg ud fra, Claus Ikast, to streger for januar måned, som du kommer til at holde øje med. Hvilke indeks kigger du egentlig på, når du skal sætte streger? Jamen, jeg kigger som på de fleste, ikke, men jeg synes jo, det er jo svært at komme uden USA. Så det er det, som jeg først og fremmest kigger på, ikke, fordi hvis de får det dårligt, så får vi andre det også typisk dårligt. Ikke nødvendigvis omvendt. Vi har set, at Europa ikke haft det specielt godt i hele 2018, ikke, hvor USA egentlig har klaret sig ganske udmærket, bortset fra nu her. Men så det er først og fremmest, jeg kigger på de helt store indeks. Først og fremmest, så kigger jeg lidt ned på nogle ETF'er, sektor-ETF'er, og ser, hvad er det egentlig for nogle sektorer, som ser godt eller dårligt ud. Mm. Ja, fordi man skal jo egentlig starte med de overordnede indeks. Mange de går over og sidder og leder efter aktier, når de hvad for en aktie skal jeg købe. Men man kan egentlig gøre sig og spare sig selv mange timers arbejde ved at se, jamen er der optrend i de her indeks? Fordi ja, så er der selvfølgelig nogen, der snyder. Altså det danske har bevæget sig vandret siden 16 eller sådan noget, men alligevel har der jo været aktier, der er steget. Men hvis man er gået ud i nogle af de indeks, hvor der har været en optrend, så er chancen for at ramme en aktie, der er i optrend, med i hvert fald, der vægter ind i indekset, jo større. Så derfor så kan man hurtigt lave sig en nem arbejdsmetode at sige, jamen er indekset opadgående, og vil de verdensdele, hvor indekset er opadgående, så er der også større chance for at ramme ind i aktier, der er opadgående. Er det ikke sådan, lommefilosofien egentlig er? Jo, det er altså, meget fint, ikke? Det er jo følge den trend af i markedet, i stedet for at man går ud og kæmper mod markedet, ikke? Og så kan man så sige, hvis indekset ser godt ud, så går ned et step videre, går vandet til sektorerne ud. Ja. Og hvis man så vil gå skridtet videre, så går vi ned og ser på de enkelte aktier. Men altså ærligt talt, de her, jeg synes, det lyder en lille bitte smule for let. Januar måned har været fantastisk på de globale aktiemarkeder. Vi har fået nogle meget, meget flotte stigninger og kommet virkelig godt i gang med et nyt aktieår. Kan vi så ikke bare læne os tilbage og sige, nå, men det er fint, vi bliver liggende her, fordi nu kommer det til at blive et dejligt år? Ja, men det er jo sådan, jeg tror, du har det som de fleste alle har. Det er dejligt, det her, ikke? Men hvis vi kigger lige tilbage i sidste år, fra september måned til slutningen af december, der falder markedet over 14 uger, faktisk 20%. Og her i de sidste 6 uger, der er vi steget 16%. Og den her 16% stigning, jamen folk, de er blevet utrolig positive, og nu skal vi bare køre igen og så videre. Og det er jo en af de helt store faresignaler, det er, når folk de begynder virkelig at blive positive på de her opbevægelser, ikke? Fordi det, der sker, det er, at folk har større glæde ved at genvinde deres tab, end egentlig faktisk at tjene reelle penge, ikke? Mm-hmm. Så derfor så har han sådan en god positiv nu her. Som jeg ser det her, så ligner det mere for mig et eller andet bull rally, eller hvad hedder det, et bear market med et kortsigtet bull rally. Okay, så du mener simpelthen, at vi er i en nedadgående bevægelse, Clausen, overordnet set. Og så kan det godt være, at vi lige får en kort optur. Hvor lang tid kan sådan et bull rally vare i et bear market, som du ser det? Jamen, det kan sagtens være i flere måneder også, hvor vi kan ligge og bevæge sidelæns, og så kommer der et eller andet, som trigger det her. Det er jo svært at sige præcis, hvad trigger, at markederne de vender. Det virker lidt som om, hvis vi ser tilbage på de bevægelser, vi har set tidligere. Vi har også førhen snakket om bobler her i Millionærklubben, mm-hmm. og det, som vi ser i de amerikanske indeks, specielt Nasdaq-indekset, minder utrolig meget om, hvad vi har set for ikke så mange år siden. Nogen kan huske det bedre end andre, men i 2000, hvor vi havde IT-boblen, det mønster, som vi så dengang, er fuldstændig ens med det, som vi ser i dag. Og hvis vi bare husker et år tilbage, og så var der også nogen, der var voldsomt positive på bitcoin på cirka samme tid, som vi er nu. Det tror jeg også, for markedssiden er faldet næsten 80%. Også en helt typisk klassisk boble. Og det mener det utrolig meget om. Det, man så selvfølgelig kan sige, det er, sker det lige nu, eller går der en måned eller to. Men det, der er essensen i det egentlig at bruge teknisk analyse, det er, at forberede sig på, hvad kan der ske, så man ikke ligger for hårdt eksponeret, eller måske nogle sektorer, hvor at der er måske lidt mindre sandsynlighed for, at man bliver så hårdt ramt. Claus Ikast, teknisk analytiker. Jeg er jo sådan en af dem, der har det en lille bitte smule svært ved at stå og sammenligne alle mulige scenarier med fortiden, fordi at verden ser jo unægteligt anderledes ud, her hvor vi står her i 2019. De globale økonomier, de ser ikke ud, som de gjorde i år 2000. Virksomhedernes indtjeningsevne ser ikke ud, som den gjorde i år 2000. Er det ikke lidt farligt at stå og sammenligne sådan nogle vidt forskellige scenarier på teknikken? Jo, men man kan sige, at der er ingenting, der ikke ændrer sig siden 2000. Det er de mennesker, der handler. Selvfølgelig har vi fået flere og flere kunstig intelligens og flere og flere algoritmer, som kører. Men de er jo bygget på de kursbevægelser, som jeg har set. Ikke? Så bagvedliggende, så er det jo egentlig stadigvæk mennesker, der træffer nogle beslutninger om, hvad de vil gøre og hvad de ikke vil gøre. Der er sådan nogle maskiner, der kan komme til at gøre lidt hurtigere, end man har gjort før. Så det ser vi også nogle gange, nogle af de her mønstre bliver hurtigere afviklet, end de har gjort tidligere. Okay. Men, så du ser stadigvæk de samme mønstre, men det sker måske med et andet tempo? Jeg synes, at det virker som om tempoet går hurtigere i dag, end det har gjort tidligere. Så vi ser, at det udvikler sig meget hurtigere. Sandsynligvis, jeg kan ikke garantere det, men min tese er, at det skyldes, at vi har de her modeller, algoritmer eller kunstig intelligens, som opfanger de samme mønstre og reagerer hurtigere på det. Og så har vi jo en centralbank joker, som jo vel også spiller ind et eller andet sted i dit univers, Claus Ikast. Vi har centralbanker, som er ude hele tiden til synlædende og forholde sig til også, hvordan aktiemarkederne de bevæger sig, selvom at de burde være uafhængige. Så ser vi jo altså blandt andet i USA, at de nu måske ikke er så højagtige, som vi først havde forestillet sig også, at de skulle være. Og i går der opdagede jeg også, at i Australien, der havde man været ude og melde ud fra centralbankens side, at den næste bevægelse, som man kunne få fra centralbanken, den kunne meget vel være nedad, selvom de tidligere har også været ude og tale om at stramme pengepolitikken i Australien. Australien, som Lars Svendsen i øvrigt flere gange har peget på, er sådan en meget god føling for, hvordan det går egentlig med økonomierne rundt omkring i resten af verden. Hvad siger du til den her centralbank-joker ind i det her felt, Claus Ikast? Jamen nu må jeg jo så sige, at nu ved jeg jo, at centralbank også laver teknisk analyse. Mm. Så de kan jo også godt se, hvad der kan komme i fremtiden. Og de forbereder sig selvfølgelig også på, hvad de kan gøre for at, ligesom at bløde de ting op. Så der er rigtig mange centralbanker, som laver teknisk analyse, og der er rigtig mange af dem, som er rigtig dygtige til det også. Mm. Men de har selvfølgelig også nogle politiske ting, som de skal tage hånd om, og økonomiske ting. Men de har i hvert fald en idé om, hvad det tekniske billede også viser dem. Men sidder de ikke lige præcis? Altså jeg tænker, hvis de ser et eller andet billede, af en eller anden bevægelse, og så tænker de, den bevægelse, det ser ikke specielt sundt ud, vi må ind og regulere lidt på pengepolitikken, så den bevægelse ikke bliver så voldsom. Altså, så går de jo lige præcis imod. Jamen, de går selvfølgelig imod den psykologi, som er i markedet, og det er jo så det, der kan trække den længere, pine lidt længere ud, inden det sker, ikke? Men det, de så håber på, er selvfølgelig på, at de kan på andre, med andre virkemidler få sat gang i nogle ting. De kan godt se de samme ønsker, de ved også, hvad der sker, hvis vi bryder nogle bestemte niveauer. Og det arbejder de selvfølgelig også ud fra at sige, at det her, det skal vi prøve at undgå det her. Ikke? Okay. Claus Ikast, teknisk analytiker, altså på besøg her i studiet i dag, hvor vi taler blandt andet om, hvad januar kan betyde for resten af året. Der er altså en signifikant betydning, hvis man kigger på den tekniske analyse, og Claus, han har brugt det her i rigtig mange år. Han har set det gennem mange, mange tilfælde, så måske er der noget om det, who knows. Claus, lad os bare lige samle op på den der januar, som jo altså har været ganske forrygende i 2019. Så vi kan vel sådan set bare, som jeg var inde på før, læne os tilbage, holde fast i vores aktier og så ikke gøre mere. Eller hvordan investerer du ind i det her felt? Jamen nu har jeg en lang periode, jeg tror også, jeg var lidt pas på markedet, da vi snakkede sammen i august måned. Og det er jeg stadigvæk. Altså selvfølgelig vil det altid være, og selvom der kommer en krise, så skal man jo huske, at hvis man ser på Kina, så har man et meget godt billede. Det er, hvis man ser på det kinesiske tegn for en krise. Det består af to elementer. Det ene, det er krise, og det andet, det er muligheder. Så selvom der kommer en krise, så er der selvfølgelig masser af muligheder, og det er selvfølgelig det, man skal prøve at finde ud af. Det, der selvfølgelig er vigtigt, det er, at jeg forbereder sig, hvad der sker, hvor man ikke skal lægge hen, og måske skal man reducere sin beholdning af nogle steder, og give op i noget andet. Det, jeg har ligget en del i gennem sidste periode, er det for eksempel guld, som egentlig har performet ganske okay, eller guldmineaktier, som også mange af dem har performet rigtig godt. På den måde ligesom at så flytte nogle penge fra nogle af de mere traditionelle aktier til noget commodities. Ellers så kan man selvfølgelig gå ind og se, hvad ligger der egentlig af spændende. Jeg scannede det danske aktiemarked igennem her på sådan en lidt længere sigtet billede. Rigtig mange af aktierne ligger i sådan en neutral range, det vil sige, at vi ligger også inde i det her januar range, hvor vi ligger, og vi er hverken røgnet ovenud af det, vi er heller ikke kommet ned ud af det. Så er der nogen, som ser positivt ud, men hvis man går ind og kigger kortsigtet på dem, så virker de måske lidt for anstrengt. De er lidt stagen for meget på for kort tid. Hvad er det for nogle, for eksempel? Jamen, Pandora er en, som kunne se udmærket ud, men hvis man går ned og kigger lidt sådan meget tæt på den på kort sigt, jamen så ser den lidt anstrengt ud her, ikke? Så det vil sige, det er ikke sådan en, der lige vil poppe op. Så hvis jeg så ligesom gik igennem hele OMX-indekset, så rammer jeg to aktier, som jeg synes, der kunne se spændende ud nu. Det ene kunne være Carlsberg, og det andet kunne være Tryg. Nu kom Carlsberg så også med regnskab i går, som bestemt ikke var dårligt. Det var det ikke, nej. Men det ser positivt. De to skiller sig lidt ud fra de andre. De har lidt mere med luft end de andre. Og så kunne det måske være, at man kigger lidt på dem. Og hvad er det, du ser i de kurver, som du altså, jeg går ud fra, tager op og tegner streger på og sætter krydser og boller? Jeg ved ikke, hvad det er, du gør med dit system, Claus. Nej. Jamen det er jo sådan, at det jeg typisk også gør, det er at starte med at kigge på et månedschart. For ligesom at sige, at jeg vil gerne have det hele af store billede. Samme ligesom at kigge på indekset, hvordan er det, hvordan ser det store billede ud. Så går jeg ned på ugechartet, så siger man, giver det mig noget mere? Og så går jeg ned på et dagschart, og så kan jeg gå ned og kigge på et timechart for eksempel. Det er nok den korteste periode, normalt vi kigger på. Og så siger man, hvad billede får jeg igennem den her tur ned gennem tiden? Og det kan godt være, at langsigtet, jamen, så ser det her positivt ud, men jeg kan ikke placere et stop efter en månedschart. Det har jeg ikke råd til, der er ikke nogen, der har råd til. De fleste skal måske kigge på et timechart, fordi det er der, hvor man kan placere et stop, som passer til de flestes økonomi. Så det, synes jeg, det der er vigtigt, det er jo også at finde den tidsramme, man kan arbejde inden for. Det, der er afgørende for at vælge den, er egentlig ens risikoprofil. Hvor man siger, hvor meget vil jeg risikere på det her? Hvor mange procent kan jeg tåle at tabe på den her? Ikke? Og så kan det ikke hjælpe, at man kigger på et ugechart eller et dagschart, hvis de stop ligger alt for langt væk. Så det jeg typisk gør, det er, at jeg kan godt lide at slå nogle horisontale streger, se, er der noget i historien, der har vist, at vi har haft nogle områder her, som har givet støtte eller modstand. Så bruger jeg noget, som hedder Ishimoku Cloud, et japansk system, som er udviklet i en japansk journalist i 50'erne, tror jeg det var, og som er et meget godt værktøj, som giver et meget hurtigt billede af det her en positiv trend eller en negativ trend. Så bruger jeg nogle traditionelle momentumindikatorer, det kunne være stokastik, det kan være RSI, det kan være MACD eller MACD, for ligesom at se, hvordan ser de her forskellige billeder ud. Så det er sådan et kombineret billede, og jeg vil egentlig gerne have, at de på en eller anden måde bekræfter hinanden, i hvert fald ikke det modsatte, ikke? Men du siger, at du lægger et stop på et timechart. Kommer vi så ikke til sådan, med den her volatilitet at ryge lidt for hurtigt ud? Altså, fordi... det er jo så det igen, man må afgøre, ikke? Ja. Fordi man, hvis det afgørende er jo ikke at sætte stop, fordi man kan tåle at tabe 100 kroner for eksempel, eller 1000 kroner. Fordi hvis det stop ligger et eller andet tilfældigt sted, det skal selvfølgelig være på et teknisk vigtigt punkt. Ja. Og hvis man ikke kan finde et teknisk vigtigt punkt på et dagschart eller ugechart, fordi det ligger alt for langt væk til, at man vil tage væsentligt mere end de 1000, man nu har sat som sin risiko, jamen så vil du blive nødt til at gå ned i tid, og så finde det på det. Ja. Du forholder dig altså slet ikke til, Claus Ikast, om Carlsberg har forøget konkurrence i Rusland, eller om Tryg har gang i nye produkter, eller sådan noget i den retning? Nej, jeg prøver at se, hvad prisen og markedet fortæller mig, hvad sker der. Det er også et af mine meget langsigtede modeller, egentlig at se på langsigtede charter, så se, hvordan ser det ud, når det går dårligst, i stedet for, hvornår det går bedst. Mm-hmm. Fordi det giver en meget god indikation om, den her virksomhed egentlig forstår at tilpasse de konjunkturer, der er over en meget lang årrække. Typisk, hvis det er muligt, så vil jeg gerne til 30 år tilbage. Men også det, jeg vil sige, det er jo, at priserne i stor udstrækning, de afspejler de resultater, virksomheden kommer ud med. Mm. Og vi ser også mange gange, at der kommer et godt resultat ud, og så falder aktien. Og omvendt, der kommer et dårligt resultat ud, som også var forventet, så stiger aktien. Hvor tit tager du fejl med dine tekniske analyser, Claus? Jamen, jeg tager aldrig fejl, fordi når man tager fejl, så er det learning moment, så lærer man noget nyt. Så det er... Ej, det var meget pædagogisk udlagt, det der. Men det er sådan set det allervigtigste, det er jo, at hvis man ikke laver fejl, så kan man ikke forbedre sig selv. Man kan ikke lære noget af succes. Man lærer noget, når man tager fejl. Ej, man tjener måske så heller ikke penge på sin investering. Det er vel det handler om i sidste ende her. Men jeg vil sige, hvis man bare kan ramme over 50% rigtigt, så kan man så sige, man kan sagtens lave nogle modeller, som giver mere. Så kunne man jo lige så godt stikke fingeren ud af vinduet og sige, hvad vej blæser vinden, Claus, hvis det kun er 50%? Det, der sådan set er det vigtigste, det er jo, at det er jo ikke så vigtigt, hvis du begrænser din tab i forhold til dine gevinster. Mm. Og det er jo det hele, det går ud på. Det er simpelthen at forberede dig på, hvornår går det her galt, ikke? Hvornår tager jeg fejl? Mm. Og så indrømme det. Det er jo det, der er problemet for en fundamental analytiker. Nøgletallen bliver bare bedre og bedre, jo mere aktien falder. Ja, det kommer an på, hvad man holder til, at vi kigger på. Men det er jo... Jo, altså, hvis man ser ud fra, baseret på, hvordan prisen udvikler sig i forhold til det regnskab, du har, så vil jo billigere bier, hvis den aktie ser pæn ud, så ser den bedre og bedre ud på de fundamentale nøgletal. Lars Persson, jeg kan godt tænke mig lige at hive dig ind i debatten omkring netop Tryg og Carlsberg, to kurver, som jeg også formoder, at du sådan kigger på indimellem. Er du enig, Claus, i, at de ser spændende ud sådan rent teknisk? Ja, det må man jo desværre sige, at der er vi nok sådan forholdsvis enige. Carlsberg minder om noget, en eller anden, der har lavet en dobbeltbund med noget april-maj i 18, og så har den lavet noget dobbeltbund her i december og januar, og på min ugegraf i hvert fald. Jeg er jo sådan lidt... Jeg kører på ugegraf, men det er rent om, man skal passe på, at man ikke sætter sin stop-loss alt for langt væk, fordi så... har man jo tabt rigtig mange penge, og Tryg har jeg jo stået og nævnt et par gange som sådan en lidt kedelig aktie, 4%. Ja, 4% herinde, men altså spørgsmålet er jo, om er man sat i verden for at slå markedet, beskytte sin formue, eller hvad er egentlig opgaven for mig på det her skakbræt, det her aktiebræt, det her afkastbræt, som jeg nu har foran mig til min formue, som jeg skal... lever ind og inden bliver gammel, eller på et eller andet tidspunkt. Så derfor så skal man jo sådan overveje lidt, jamen, er det kedeligt at have lavet 4%, når nu markedet måske har lavet 5,5%? Det skal man jo selvfølgelig også overveje med sig selv, om jeg skal ud og slå markedet. Hver gang man måske forsøger at slå markedet, så påtager man sig også en lidt ekstra risiko, fordi du skal ud og finde nogen, der løber stærkt, noget, hvor måske der er lidt usikkerhed omkring isen. Hvor der er usikkerhed omkring Tryg, det er jo selvfølgelig deres investeringsafkast, men vi må bare erkende, at vi forsikrer os alle sammen, i hvert fald stadigvæk os gamle. Det, der er jo lidt med ungdommen der har lidt problemer med at huske at forsikre, fordi jamen, det er jo bare en IKEA-bord og en IKEA-stol og IKEA-kopper, så og et nyt fladskabsfjernsyn koster jo ikke specielt meget. Men altså, du ved, så der er sådan en generations-abadabaj, men stadigvæk er det i hvert fald, at de får hele tiden penge ind i kassen, så, og det er jo det, vi som aktionærer godt kan lide. Men Lars Persson, er din opgave anderledes, når du står her i Millionærklubben og laver Millionærklub-konkurrence frem for, når du skal tage dig af dine egne penge og dine opsparingsmidler til, når du engang bliver gammel? Ja, Okay. Det her, det er en konkurrence, hvor vi prøver jo at komme først og klatre højst. Og, altså, jeg prøver så ikke at være at tage de farligste ting, fordi så kunne man jo godt bare geare med en eller anden ETF, og så læne sig tilbage og så håbe på, at det går, eller spekulere i VIX-indekset, som min forgænger gjorde, og så taber man 70% en enkelt dag, hvis man lukker øjnene. Så nej, det er der, hvor jeg prøver at vælge nogle aktier, som man godt kunne have i en portefølje, oven på noget andet, hvor at jeg mener jo, at investeringsforeninger eller ETF'er skal udgøre lidt en lille klump, og så skal man have, apropos tryk, en kedelig aktie, men hvis jeg tog tryk, så vil jeg da i porteføljen, så vil jeg nok, undskyld tryk, men jeg vil nok helt sikkert ikke vinde årets aktieafkast, tænker jeg, fordi den går lidt langsomt, hvorimod der var lidt mere ramachan i Pandora jo, som så overraskede lidt med et regnskab, der ikke så helt så slemt ud, ikke? Og CLX Communication, som også er inde i en ny verden. Så på den måde, så prøver jeg at vælge nogle andre, som der er lidt mere hiv og sving i. Claus Dikast, Lars Persson, han nævner ETF'er. Er det et felt, du vil gå ind i nu her, hvor vi står i 2019? Jamen altså, ETF'er er jo et glimrende produkt til at sprede sin risiko. Mm. Og så er man fri for ligesom at gå ned på enkeltaktieniveau og så sige, at man kan købe alle mulige typer ETF'er. Man kan købe nogle sektor-ETF'er. Og man kan shoppe rundt med dem forholdsvis billigt i forhold til, hvis man skal ligge og handle enkelt aktier og stadigvæk have den her store spredning. Så helt klart, det synes jeg, det er et super spændende produkt, og et produkt, man skal bruge meget mere. Så et produkt, du også kigger på sådan bestemt, worldwide, ja. I forhold til, at kigger helt klart worldwide, ikke? Det er som udgangspunkt gerne, men ligesom, når jeg danner mig sådan et billede, hvad for nogle sektorer, der ser spændende ud, jamen, så kigger jeg typisk på nogle af de der store amerikanske ETF'er, som er sektorbaseret. Okay, og hvilke sektorer er så spændende, Claus Dikast? Det er vel egentlig det handler om? Jamen, det er lige præcis det, der handler om. Det er i hvert fald nogle ting, som jeg gerne vil kigge på, og det er først og fremmest, jeg gerne vil kigge på nu her, eller vil holde øje med, hvad der kommer til at ske her, det er biotech. Det er energiselskaber, og det er utilities. Når du siger biotech, er det så i USA, vi kigger? Det er et udgangspunkt på en ETF'er i USA. Ja, okay, fint. Og utilities er altså forsyningsselskaber? Forsyningsselskaber, ja. Mm. Så på brancheoversigt, der er det de her tre, du vil fremhæve? Det er dem, som jeg vil i hvert fald kigge på, så simpelthen jeg kan finde noget spændende i det. Det kan også være, at jeg går ind og kigger i den her ETF og siger, hvad er det egentlig for nogle beholdninger, de ligger med? Er der nogle af de enkelte aktier, som kunne være interessant at kigge på? Ja, har du noget i kiggeren, Claus? Jeg har ikke noget i kiggeren. Jeg er stadigvæk, det er nogen, som jeg interesserer mig for lige i øjeblikket, og det er nogen, jeg holder øje med, og siger, det er her, der måske skal ske nogle spændende ting. Og så vil jeg gå lidt dybere, når jeg begynder at se, hvad sker det her. Det kan godt være, at vi måske går en 8-14 dage længere frem, men så vil jeg så bruge tiden på at sidde og se, hvad sker det egentlig i de her ting. Men det er de ting, som jeg forventer, der kunne være interessant at holde øje med her i hvert fald i en fremover. Jeg ved, at der er mange af vores lyttere, som når vi taler om ETF'er, så skriver de hen og spørger, hvordan finder man sig frem til den bedste ETF, lige præcis den, der sådan dækker det, som du nu har været omkring, for eksempel forsyningsbranchen. Hvordan hopper du ned i den her ETF-suppe, Claus, for at finde den rigtige? Ja, det er jo en jungle. Jeg ved ikke, mange tusind ETF'er, der findes på verdensplan. Jeg går efter de største udsteder af ETF'er. Og de du mest... sådan som Vanguard eller... BlackRock, for eksempel. BlackRock, ja. For eksempel. Så det vil være sådan nogle af de helt store, som jeg vil kigge på. Og så vil jeg egentlig sådan... Udgangspunktet kigger jeg på nogle sådan helt almindelige, ikke noget med noget gearing på. Det kan jeg også godt finde på at gøre. Men for eksempel har jeg købt noget guld ETF'er, hvor der er en gearing i. Men... Ellers så vil jeg gå ind og så sige, at jeg tager de store og vælger nogle meget specifikke, som dækker de her områder. Okay. Så kan vi måske lige indskyde en bemærkning her. Der er kommet en ny ETF. Den første ETF, som handles på Københavns Fondsbørs, er dukket op her i dag. Exakt C25, så kan man altså investere ind i hele C25-indekset, hvis man er interesseret i det. Altså første handelsdag på Københavns Fondsbørs. Det er så ikke noget, I forholder jer til, fordi I skal lige have nogle bevægelser og nogle kurver, I kan kigge på. Men lad os holde lidt øje med, hvordan det går med den her C25. Det behøves vi jo så ikke, fordi vi har jo indekset, og den skulle jo egentlig gerne tracke indekset. Nå, så du vil godt kunne komme med et bud på, om den ser interessant ud rent teknisk, Persson? Ja, det vil man godt. Altså, kan vi få det, eller hvad? Ja, det, altså hvis man kigger på det danske indeks, så C25, så ligger det jo lige indtil for... nu har jeg ikke lige kigget på det de sidste to dage, men vi var jo lige i gang med at bryde igennem en vigtig barriere. Det har ligget sådan i det... trading range, kan man vel sige. Jamen, den er jo kommet lidt op over de der 1060, så, og på vej mod 1080, så det kunne da godt se sådan lidt sjovt ud, at der er kommet lidt, lidt medvind, og man kan se, at de seneste stabler, der har stigende bunde og nye, om ikke nye highs, så i hvert fald, du kan lægge en begyndende skrållinje på de der bunde der, så det ser jo lidt sjovere ud. Og de første modeller er vel også gået i køb, sådan hvis man tager en god gammel Bollinger-kanal, og der er noget momentum i og sådan noget, så er det alt efter, hvor man ligger de glidende gennemsnit, så kunne man måske godt også begynde at få nogle købsignaler der. Så det kunne godt være en, men altså man skal jo lægge sig et stop-loss og sige, jamen der har jeg da, hvis den nu falder tilbage, jamen så har jeg ikke lyst til at være med længere. Så. Claus Sikast, vil du have lyst til at hoppe ind på den her OMX til 25? Nej, det vil jeg ikke. Nej, okay. Godt, det var et klart svar. Så på den måde kan vi jo være uenige om tingene alligevel. Men det er jo igen afgørende, hvor sætter jeg mit stop her, hvor sætter du dit stop her, ikke? Og hvad er din tidser og sådan, og hvad er min tidser og sådan. Ja. Derfor så kan man så sige, jamen, altså ligesom vi har investorer, som altså, er kortsigt og langsigt, jamen, sådan er det også med det her, ikke? Hvor er det, du lægger din æg hen, ikke? Ja. Claus Sikast, vi skal snart ringe til Lars Svendsen. Jeg har godt tænkt mig lige at vende en enkelt ting med dig, inden vi får Svendsen med på telefonen. Og det handler netop om volatilitet. Du har været en lille bitte smule inde på det i starten af programmet. Men vi befinder os i en tid, hvor det ser ud som om, at volatilitet, det er noget, der er kommet for at blive, og vi skal sådan set bare vende os til det. Når du står som teknisk analytiker, hvordan tænker du så om det, og hvad er det et udtryk for? Jamen, volatilitet er jo et klart billede af usikkerhed. Mm. Og der er to ting i verden. Der er risiko, og så er der usikkerhed. Det gode ved risiko, det er, at man kan kalkulere på det og beregne på det. Usikkerhed, det er en størrelse, som er uhyggeligt svær at have med at gøre. Og derfor så reagerer man voldsommere. Og det vil sige, at det sker oftest på, når markedet topper, og når markedet bunder, så ser man den her markant stigning i volatiliteten. På grund af, at usikkerheden stiger. Og vi har selvfølgelig også en masse andre usikkerhedselementer i verden, ikke? Så man siger, det kan vi ikke helt beregne på det her, så er vi over i den der usikkerhedselement og ikke risiko. Men må vi ikke også bare erkende, at som private investorer, så er det blevet sværere at være med i det her game, fordi ja, dem, der sidder på pengekasserne, de kan jo sådan hurtigt, hvad skal man sige, rykke på nogle ting, og vi har ikke en chance for at være med på de der bevægelser? Ej, det ved jeg ikke. Det er jo ikke rigtigt. Man kan jo lave sin egen strategi, og man kan sige, at du vil jo have en helt klar anden strategi, end hvis du sidder oppe i ATP og skal køre deres portefølje. Så har de en strategi, fordi de kan ikke agere så hurtigt i markedet på grund af de beløb, som de arbejder med. Så derfor vil jeg stadigvæk sige, at der er masser af muligheder for private investorer også. Men betyder det også, at sådan en mand som dig, der har været med i, nu sagde du 40 år til at starte med, at du har måttet ændre på den måde, du handler på, fordi at volatiliteten har ændret sig så meget? Jeg vil sige, der fra jeg startede med at sidde og tage risiko i en bank, og så til i dag, der hvor der er sket mest, det er mit egen psykiske, hvor jeg er henne. Mm. Hvordan forholder jeg mig til det i dag, end i forhold til, hvad jeg gjorde tidligere? Og jo mere man lærer at få styr på sine egne følelser, når man er ude i de der situationer, hvor man bliver presset, desto bedre bliver man også til at handle. Så en ting er, at dine følelser måske har ændret sig, eller din psyke har ændret sig, men har du ændret strategi? Altså har du ændret ned på papiret, at du sætter din stop-loss anderledes, for eksempel? Egentlig ikke. Jeg har været mange steder rundt undervejs, har jeg været op og ned og prøvet alt muligt mærkelige ting. Og det er meget sjovt, og det er der rigtig mange, der har lavet teknisk analyse i mange år. De startede et sted, og så har man forsøgt alt muligt at backtestet og optimeret alt muligt. Og så lige pludselig, så ender man sig ind der, hvor man startede med at sige, men de her gamle modeller, det er egentlig ikke vigtigt, hvad de viser. Det er mere forstået end rigtigt. Okay. De her tager os headset på. Jeg har ringet Lars Svendsen op. Godmorgen og velkommen til dig, Svendsen. Lars Svendsen, volatilitet får vi at tale om her. Er det noget, du har ændret strategi i forhold til, siden at du er startet i det her marked fra mange år tilbage, og så til der, hvor du er nu? Jamen, det var rart at have nogen med, der kan huske, hvordan det var. Altså, dengang var volatiliteten, der var jo meget mindre, når du handlede en aktie en gang i løbet af 3 minutter, og så gik vi videre til den næste, og så kunne vi enten handle bagefter i eftermarkedet også, så måtte vi vente til dagen efter, ikke? Så altså, det er jo helt klart, at volatiliteten, når du kører løs i 8 timer, så, og endda nogen har også efterhandlen på computeren og alt muligt, så er volatiliteten jo blevet større, og så har vi haft alle de her, nu har vi alle de her computere, ikke? Og, og der har jo aldrig været så mange mennesker involveret i børshandlen og alt muligt andet, som det er i dag. Altså, det er jo, altså hvis jeg får et mareridt, så er det jo at tænke på, at ligesom med bitcoin og så videre, at når der er for mange, der farer rundt på pladsen, så kan man jo blive trampet ihjel. Mm. Og det er sådan set det, der er det er det største mareridt, du har i dag. Vi kan så håbe, at det er begyndelsen på noget bedre, og hvordan vi vil prøve på at få et mere kommercielt samfund end det har været i den offentlige forsørgelsesøkonomi, vi har haft. Men det er da klart en risiko. Du kan jo se med bitcoin, hvordan det hele gik fra en halv dollar til 20.000, og nu er vi nede i 4.000 eller et eller andet, ikke? Mm. Så jo, det er helt klart, at det er der, og det må vi jo passe på, ikke? Og ja. Jeg har selv for mange år siden opfundet et udtryk, der hedder, kun en tåbe frygter ikke markedet. Det var sådan den med vandet og det der. Hvor var du kreativ, Svendsen. Men det er jo ikke løgn. Men du skal jo ikke, en ting er, at du frygter havet, det gør en fisker og en sømand også. Mm. Men derfor kan man godt leve af det alligevel. Ja. Lars Svendsen, Claus Ikast, som er med her i studiet, som er teknisk analytiker, måske ser på markedet lidt anderledes, end du gør som fundamental analytiker. Han er altså inde på, at vi befinder os sådan set i et bæremarked, og det er blot af et bull rally, vi har set her i løbet af januar. Hvad siger du til den? Jeg kan godt forstå, at han siger det, men jeg er ikke enig. Mm. Og det er, fordi altså det største spørgsmål, du har om det her, det er jo, tror du det, du ser? Det gør en teknisk analytiker. Mm. Det gør du vel også? Nej. Nu ser jeg vel på nogle regnskabstal, det er det samme. Jeg ser det, jeg tror. Jeg ser på markedet, og så kigger jeg på det, og så siger jeg, jeg mener, at den her aktie er det rent lort. Hvad hedder det? Men alligevel køber de den og kører den opad. Så siger jeg, de er gale i hovedet. Jeg bliver væk. Så løber jeg ikke med. Jeg har tænkt noget på forhånd. Jeg starter ikke med at se på, hvad gør alle de andre? Og så gør jeg det samme. Fake it till you make it. Det gør jeg ikke, men det er helt klart, det er det der, og det er også derfor, jeg kan se på kurver, og jeg kan prøve at få en idé om, hvad der foregår, og ligesom Tom Hongård også siger, og du siger, at vi ser, hvad de andre gør, så gør jeg det samme, jeg skal bare være sikker på det, som sikker jeg kan blive, men det gør jeg ikke mere, jeg ser mere på, og så siger, okay, er det sådan, de kører, og så kan det jo godt være, at de fleste har ret, men det gør jeg ikke, altså helt ærligt, der er de to synspunkter, og så nogle gange lapper de jo over hinanden, fordi det passer, men andre gange er det jo ikke tilfældet. Ja, så er det jo, hvilken religion man er til. Det er jo ikke, fordi der på den måde er nogen af de to retninger, som sådan 100% overbevisende har indikeret, at det ene var bedre end det andet. Jeg har i hvert fald ikke. Jeg ved godt, at der er en masse, der siger, at der er masser af videnskabelige undersøgelser, der peger på, at teknisk analyse det er meget bedre end alt muligt andet, men altid, jeg kan ikke se nødvendigvis, at de tekniske analytikere er bedre til at tjene penge end de fundamentale analytikere. Nå, nu går Claus jeg vil ikke diskutere med Lav, fordi han har også været i branchen i mange år, men det, jeg synes der egentlig er det allervigtigste, det er, at man skal finde ud af, hvad der virker for en selv. Præcis. Det er det alt afgørende. Jamen, noget, der imponerer mig om det, du siger, jeg har stor respekt for folk, der kan drive det der, for jeg har set så få, hvis jeg må sige det, ikke underskænde nogen ud. Jeg har set mange rode med teknisk analyse. Jeg har set få være i stand til at kunne gøre det år efter år efter år, og stadigvæk sige, det her giver mig et meningsfyldt afkast. Hvis du gør det, er det jo fint. Men når du også er helt nede på en time, ser du på nogle af tingene i hvert fald, så er du jo også meget hurtigt på nødbremsen, ikke? Jo, det er klart. Men det vigtigste er jo, at man forbereder sig. Det er jo det samme, du gør også. Du forbereder dig ud for nogle fundamentaltal, jeg forbereder mig ud for at se, hvad viser markedet mig. Og det er jo det, der ligesom det hele det drejer sig om, det er jo at forberede sig på, hvad der kan ske. Teknisk analyse er på ingen måde en krystalkugle. Det skal man bare huske. Det er et værktøj, og det er hårdt arbejde at bruge det. Og der er ikke nogen hemmelighed i teknisk analyse. Den største hemmelighed, det er, at der er rigtig meget hårdt arbejde, og det er der også i fundamental analyse. Men der er mange, som tror, at det her det er sådan en hurtig løsning på, at det kan vi lige tjene nogle hurtige penge på det her. Og det kan jeg sige, det er det ikke. Mm. Så meget om teknisk analyse, rent teoretisk i hvert fald, Lars Svendsen. Vi skal også lige til det, som rent faktisk foregår derude i verden lige i dag. Regnskaber ude, blandt andet fra nogle af de selskaber, du holder øje med. Matas, jeg ved godt, du ikke synes, det er sådan specielt spændende, men du har dog aktien og har talt rigtig meget om den. Er der noget at sige til det? Ja, det var vist så uforandret, det kunne være. Så det ser ud, som om de er ved at få styr over det. Mm. Det går langsomt fremad. Det var sådan en tam affære. Så spørger Daniel, om vi ikke lige kunne kigge på ArcelorMittal, som jo altså også er kommet med regnskab. Ja, regnskabet kan jeg ikke knække for ham. Det er jo verdens største stålproducent, eller private stålproducent. Mm. Men de kom ud med noget, som så ud til at være meget pænt. Aktien handles jo. Nu kan Lars måske lige finde mindst jo nede i Jan-Hans, både i Luxembourg, Paris og alle mulige steder. Men på at finde på kan du finde Lars? Eller? Ja, jeg er på vej derind. Fordi den er altså, den handles her i Europa også. Mm. Den er nede med 1,3%. Nå, det var et pænt regnskab, der kan man se. Mm. Men ja, det er jo, hvad der kan ske. Okay. Det, vi holder den ved det, Lars Svens. Jeg kan høre, der ikke er så mange kommentarer. Norwegian kunne jeg så tænke mig at hoppe over i, fordi det er jo altså også en aktie, som bevæger sig i dag. Ja, der er jo kommet til regnskab, og de har jo tabt 3 milliarder og skal have 3 milliarder nye penge, ikke? Mm. Og jamen, det er jo sådan noget, man skal bare blive væk og ikke tage fingrene i det der. Det, der er det interessante, er jo, at Danske Bank på en eller anden måde er temmelig meget involveret. Måske meget, jeg ved det ikke. Måske er det ikke så meget, men jeg ved det ikke. De er involveret, og både med hovedaktionærens selskab, eller storaktionæren, skulle man sige, og selskabet, også den redningsplan der. Og det er jo lidt interessant, for Danske Bank hensætter jo til synes, ikke penge, hvor det er. De tilbagefører penge fra det, de tidligere har gået gennem på. Så hvad hedder det? Det er sådan det eneste, jeg interesserer mig for med Norwegian. Okay. Så det er altså et engagement i Danske Bank, som sådan set har den største interesse for dig? Ja, det er jo, fordi hvis de har et eller andet, de har en frygtelig gæld i det der selskab, og nu vil de så være med til aktietegningen af det der, og måske putter de også penge i dem, der tegner aktier, så det hele. Altså, de virkelig bare kører igennem dem, så bliver det sådan en anden, ja, nu skal vi ikke bruge hårde ord, men hvad hedder det, at det er sådan noget, der bekymrer mig. Altså, nej, ellers må de jo klare sig, som de vil. Lars Svensen, det er en dag, hvor det vælter ind med regnskaber, og det lyder som om, at du allerede har haft blik for nogle af dem, men hvad tænker du er sådan det vigtigste, man skal holde øje med sådan en dag her? Ja, altså, vi har jo DSV, som kom sådan set meget flot ud igennem det, og de siger jo, at de vil komme frem med cirka 10% fremgang i cashflowet. Mm-hmm. Man laver lidt om på regnskabsprincipper i år på grund af leasing, men så derfor ser fremgangen på driften ud større, end man, men den reelt er, ikke? Fordi en leasingudgift ryger noget ned til renteposter. Men hvad hedder det? Det var ikke meget godt. Problemet er jo, at den ligger jo allerede på en P på en, jeg tror det er 24, jeg kan regne det ud til, og så med 10% frem, så er vi nede på 22, ikke? Det er det, der er problemet for den. Mm. Men det burde jo, og jeg tror faktisk også, at vi melder lykker hen, for de slæbte den der ko hjem i stallen. Panalpina. Ja, det er dem, der har det her chokolade fra Schweiz. Det er derfor, jeg siger, det er en ko. Okay. Men, hvad hedder det? Men problemet er, at det er en noget højt vurderet aktie, men 500 holder jo nok. Så de altså, det er mere børskursens højde. Det er det der sidevindsfølsomme. Ja. Så hvis det, aktien det er interessant. Undskyld? DFDS er interessant. Ja, hvorfor? Ja, fordi den aktie har jo været gået fra 400 og ned i 240, og så er den på vej op, ikke? Og de kom faktisk ud med et meget flot resultat, og siger, at de regner med, det er jo måske forsigtigt, men at de vil få fremgang i år. Og det er der på trods af Tyrkiet, og det er selvfølgelig på eksporten, men og England og alt muligt. Altså, det er sådan set meget godt gået. Jamen, på trods af England, siger du, har I også, altså, de har jo indgået aftaler med systemet derovre, Storbritannien, om, at de skal sætte nogle flere færger ind, så det er vel egentlig penge på bunden for dem, hvis det bliver til et Brexit, eller hvad? Nej, det er ikke, hvis det, altså et hårdt Brexit, hvis der sådan rigtig kommer i den 12-mur i Nordsøen, det er der ikke så mange, der tror, men hvis det sker, så bliver det altså et problem for dem. De har jo vel, er det ikke 60% omsætningen, der går på England, en eller anden måde, ikke? Så nej, det bliver ikke godt. Men jo, om det er rigtigt, de har fået en nødpakkeordning og sådan noget, men som de skal klare, og det får de jo nok nogle penge ud af, men ja, det er, de vil jo hellere bare have det til at køre, ikke? Men du har faktisk godt klaret, jeg vil sige, at jeg har jo selv sagt, at det var for højt dengang, og nu kan man selvfølgelig lave sådan at købe 42, men den er sådan til at være, hvis de kan klare sig igennem det der, kan de jo klare mange ting, ikke? Så hvad er den rigtige kurs for DFDS-aktien i Lars Svensens hoved? Ja, den er lidt højere, end det, den er i dag. Ja, altså, det er den. Så ved jeg, det er egentlig, det er meget godt gået af dem. Det må man sige. Vi skal også rose dem, der laver noget godt. Det skal vi, bestemt. Hvis du kører igennem storm og skidt om øjen, og alle skider i bukserne og taler om den ene og den anden og den tredje, og så tonser de bare igennem og kører kleinen ned i kasseapparatet. Det er da flot. Det er godt, Lars Svensen, du kan putte nogle roser her ind i programmet. Ja. Svensen, jeg ved ikke, om du hørte tidligere, så var jeg lige kort inde på, at den australske centralbank, de jo altså var blevet lidt bløde i koderne igen, og frem for at tale om at hæve renterne derude, som de ellers havde holdt fast i igennem lang tid, ja, så er de altså måske på vej til at sætte renten ned. Og jeg ved, at du tidligere har peget på, at Australien er sådan lidt en indikator for, det er sådan den der kanariefugl, I grotten havde han sagt, for hvordan og hvorledes det går med verdens vækst. Lagde du mærke til det, og hvad tænker du om scenariet? Nej, det gjorde jeg ikke, men det er rigtigt. Men det er noget, jeg har lært af ham, der har været i Greenspan. Nå, ham der? Altså, han havde jo god tid, så han sad og læste bøger. Han havde fundet ud af, da han havde set på en masse kurver, Australien er en leading indicator økonomi, som ofte bevæger sig først opad og også nedad selvfølgelig. Men og derfor fordi formentlig de har er en åben eksportøkonomi uden de kan jo ikke selv stå og de har jo ikke sådan et særligt stort indre marked, og det er eksport af metaller og ting og sager. Men hvad hedder det? Og derfor er det, men det er rigtigt, og Australien-indekset, som jeg derfor også følger med, den er lige gået over 6.000. Den der ASX 200, og deres rente ved jeg ikke, men det er jo, forleden jeg har talt Hågaard jo om, at deres boligmarked derude, som har været meget omtalt, er voldsomt højt. Ja. Det står jo, jeg vil sige, de rimer hjemme, men de begynder måske at køre op, så det ved jeg ikke så meget om, men det er der noget, man skal lige have i baghovedet, det der. Men altså, alt det, man giver centralbanker og politikere og alt det der, glem alt det der. Kig på selskaberne. Det er jo det der handler. Ja, det er med på. Den store nyhed, det er jo noget helt andet, I skal ikke tale om den. Nå. Det er, at valrossen oppe i... Det er rigtigt. I Nordea ikke vil være formand mere. Bjørn Valross, som jo er kendt for mange interessante og kontroversielle udtalelser om dette og hin, blandt andet om folks viden om økonomi og penge, sager og finans. Det mener han sådan set ikke, der er ret mange, der ved særlig meget om. Han træder sig af, men der er allerede fundet en afløser, så vidt jeg lige umiddelbart kunne læse på overskrifterne. Ej, han sender en underdirektør, du. Ja. Det er jo ham, der er chef for IF, som han ejer. Så det er jo bare at jeg gider ikke mere. Nu sender jeg min ham, der sidder og passer lidt forretning for mig. Mm. Det er jo det, du gør. Altså, det er jo, der er jo ikke noget stort i det. Men det, jo, det er jo stort i, at han træder tilbage, fordi jeg ved ikke lige, hvad der er vejen med ham. Men... Måske han bare blev træt. Nå, Lars Svendsen, lige inden vi slipper dig, fordi det vælter ind med spørgsmål til dig her på sms'en. Blandt andet fra Lars, som spørger, hvad du tænker om Norsk Hydros regnskab. Aktien falder 9%, skriver han. Ja, det var ilde også. Mm. Jeg håber, der snart er noget teknisk støtte, fordi jeg købte på 32, for ikke mange år siden, og var på 52, og nu er vi nede, hvor vi kom fra, så den er jo bumpet tilbage til stenalderen nu. Yes. Men jeg ved ikke lige om... det måtte jo begynde at holde op, men... Lav, du kan øve dig på at finde på noget positivt at sige om blandt andet den til morgen, hvor du er med i studiet. Skal vi lige høre, hvorfor han havde købt Rockwool? Var det for at gardere sig mod kommende tab? Har du isoleret dig mod kommende tab, eller hvad er det? Nej. Det kommer regnskab i morgen, og de tjener 95 på en aktie i det her år, eller i sidste år, så måske 100 for det nye, ikke? Ja. EP15 på en... På en aktie, som jo er alt det her med bæredygtighed og miljø, alt det der, som de aldrig råber hurra for. De skulle jo købe Rockwool, det er det mest miljøvenlige. Du tror jo ikke på de der historier, Lars Svendsen. Og hvad? Du tror ikke på de der historier om bæredygtighed. Nej, det er jo bæredygtighed. Meget, hvis alle de andre idioter tror på det, så kan jeg jo tjene penge på det. Okay. Rockwool er altså inde i Lars Svendsens portefølje her i Millionærklubben. Svendsen, vi slipper dig her, men held og lykke fremad. Godt, hej. Lars Svendsen, som er med igen i morgen til at svare på spørgsmål hele timen, så der kan man altså ringe ind og tale med ham, og Lars Persson, som selvfølgelig også er ham. Lars, Karin, hun spørger, hvordan at vi kigger på TVA. Den faldt næsten 4% i går. Kan I sige noget om grunden, siger Karin altså. Og så vil hun også gerne høre, hvordan vi ser på den fremadrettet. Jeg kan ikke sige noget om grunden, fordi jeg følger den faktisk ikke, så det er jo meget hurtigt afskrevet. Det, man kan jo ikke være alvejen. Jamen altså, lige nu begynder den jo så at se sådan lidt ud, som den hænger lidt med næbet. Den skulle gerne være fortsat op, fordi så vi kunne bibeholde en fin opadgående trend. Men nu ser det ud som om, den er brudt. Der er et lille gap, nu har jeg det svært ved at se det på den her graf, men ned omkring 19 er der et lille gap. Spørgsmålet om den lige kører ned og lukker det, eller om den skal hele vejen tilbage under 16. Det ved jeg ikke, det må vi tiden vise. Men lige nu ser den sådan lidt... lidt ramt ud, vingeskudt ud, så de har jo ellers både lanceret det ene og det andet, så det kan være, at Lars Svendsen har tykket. Epilepsiprodukt hurtigere end ventet i USA, så altså, der er jo masser af gode historier ud af TVA, men det er jo så teknisk analytiker, der ikke nødvendigvis lytter til den slags, så det kan jo udvikle sig i en hvilken som helst retning. Ja, nu er det tekniske analytikers skyld, at aktien falder. Ja, præcis. Måske kan Lav have lektier for til i morgen og finde ud af, hvad der var, hvis han lytter stadigvæk med. Dig selv? Jamen altså, jeg har ikke aktien, jeg har aldrig, så jeg tænkte, vi kunne spille bolden over til en, der ligesom havde aktien hjemme i sin egen aktieskuffe, og sådan ligesom... Godt, bolden er i hvert fald spillet over til i morgen, så må vi se, hvad der kommer ud af det, de herrer. Kig gerne på TV og tag den op i morgendagens udsendelse. Vi skal til at lukke ned, Claus Ikast, tak fordi du kom og gjorde os en lille smule klogere på teknisk analyse, selvom det er et meget svært emne, og ikke desto mindre også næsten umuligt at få begreb om, når man ikke kan stå og tegne streger og vise kurver og sådan noget. Claus, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig her til allersidst. Hvor hårdt lægger du investeret i din egen personlige portefølje? Har du alle sejl sat ind, eller har du kontanter stående på bogen? Jeg har kontanter på bogen. Kun kontanter? Nej, ikke kun kontanter. Jeg har et meget lille beholdning af aktier, så har jeg pæn beholdning i guld, og så lægger jeg kontant. Pæn beholdning, altså hvilken fordeling cirka, hvis du vil afsløre det? Jamen, jeg lægger med et sted mellem 10-12% guld. Okay, godt. Det blev så alt, hvad vi nåede i den her udsendelse. Lars Persson, et hurtigt blik. Ja, markederne, vi er stadigvæk. Det er stadigvæk Sverige og Finland deroppe, og vi andre er i minus her efter tossetime. Lidt blandet bøjse, når vi kigger op på de store indeks, i hvert fald regnskab ude fra blandt andet Vestas, DSV og DFDS. Det er blandt andet de aktier, som altså bevæger sig her denne morgen. Vi vender selvfølgelig tilbage og holder øje med dem alle sammen, også de regnskaber, der kommer i morgen. Hvor vi også svarer på spørgsmål hele timen. Tak til Lars Persson, tak til Claus Ikast, fordi I var med mig her i studiet. Nu er klokken blevet 10, og det blev tid til nyheder.